أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم. نو دا اوس چې موږ سبق را شروع کی دا یو سلو اته پنځه سم آیات د جربت ته ما قبل سره دوه رقم دي یوې داسې یو عمومي ربط دی هغه دا دی چې بیخي د ډېر وخته څه د آخا څخه چې اوس و اذ ابتلا ابراهیم د هغه ځای چې یو سلو څلېرویشتم آیات بیا ځا تر یو نیم سل آیات پورې د یو سلو څلېرویشتم څه تر یو نیم سل آیات کومه خبر روانه وه کستې صفایادي چې دغه یهودو په تحویل کې د قبلې سوال وارده وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ د بیت المقدس و قبلې ته سو بس دلته دوی برای چخنې خبرې شروع کړلې برای دوی خپله په خپل کې نکاریان دي دغه نور مرمی چې دې خوا ته مخکم که آ خوا ته مخکم نو څه پار کړي د ګورو د نبیانو قبله آ خوا ته تا مخ دې خوا ته واړه یا بیا دا خبرې کولې یا بیا ویل برال که دی رسول یې د به بغض و عناد نه درلود یا دا د عناد مخ آ خوا ته واړه زموږ سره عناد کوي خو دغه رکه نو الله عز وجل پراخ بیان په دې کې وکړي ولې دا خبره داسې عمیقه خبره وه چې ځینې ضعیفه مسلمانان لا چوپه زړه کې بې شبهه پیدا سوه چې نو دا اوس څه کار رښتیا وي نو خو دې خوا ته مو مخ ګرځه اوس بیرته دې خوا ته مخ ګرځه دا خو لکه شی چې سړي ته نه معلومیږي د نصف په باره کې همدغه سوه نو الله داسې طویل مفصل بیان وکړي د حضرت ابراهیم علیه السلام څخه یې را شروع کړی چې هغه څونه نیک سړی و دا کعبه څونه ښه ځای و بیا یې د هغه دعاوې یادې کړلې او په دعاو کې دا چې خدای پاکه دا مصابه وګرځی چې دغه د خلق عبادت کوي دلته د ثواب ځای او زما په زړه کې داسې یو نبی پیدا کړه دا ګرده خبرې چې پر لوتړې د خپل د انسان دما خلاصېږي چې واقعي د دې نبی دغه کعبه ور ده چې د ده د نیکه په لاس جوړه ده باید مخې دې خواته شي او د ده جنم د اسلام دی هغه اسلام بالکل سره ورته دي د هغه سوال جواب یې ورلره ورکړي بره بل سوال پاتې سو بله شبهه هغه شبهه دا ده چې د بیت الله سره خو یوازې دا خبره اړه نه لري چې دا نو اوس د مثال په تور خلک په لمانځه کې مخ ورګرځي خو حجم د دې سره اړه لري کیدای شي په خبره پوهېږي حج چې د دې سره اړه لري د حج خو بیا یوازې د دې ثواب ته نه وایي خو اسعی د صفا او د مروه هم غواړي په دغه ځای کې مسلمانانو ته شبهه پیدا شوې شبهه ولې پیدا شوې و دا اخوا ته یو قصه لري یو تاریخ لري تاریخ داسې راغلی دی چې دا یو سړی و یو ښځه و دا سړی چې و اساف نومېدی او دا ښځه چې و دا نائله نومېدل دی دواړو په مکه شریف کې د نه نعوذ بالله نعوذ بالله من هذا العمل دی چې و دلته زنا وکړ تاریخ دا چې وای زنا چې وکړه الله عز وجل د دې د خاطر څخه چې زما د کور احترام و نه کړ بیادبی میں وکڑا ہوا بیادبی دوغنا مسلمان ہم گئے گئے قسم اخلی فلانا اس ادارہ کم دی لکہ دا مورا سر پا کعبہ کی زنا اس وقت بایچی جاہل دا تو وایت سے خدا کسا بھی آوری دلیا دا مانا چدا نرو دا شید دوی چالت زنا وکر اللہ عز و جل دوی مسخ کرل دا اصاب و دا نائلہ چی مسخ کرل دا بری ازمی جور کرل نو برا پا آغا وقت وی کچ دا دی اسلام جن دا نور آغلی پا جاہلیت کی دا آغا وقت عرب و دیر آواخست دا جید پار چی و نمونسی برای چی رکشش و دا دا نر مجسمه دا اصاب چی پا دبار آوشت دا پر صفا و در آو آغا نائلہ چی آغا شد و آغا پر مروا و در آول نو دی چی با دلتا دا چی دا پار و در آول خود دنیا خلق چی رات دلتا چی بیا حج کاو آغا دا جاہلیت وقت خون حج و صفا و مروا چی بیا کول دا دا یادگار دا پار ارتیش و چی که ارچا دا جی کور احترام نکاو پای بیا دا غی عبرت بزنی واخلی که دایس پا خبرت اس پویر دیش دی پر اغزای ودر اول دا عبرت تا پارا چه دا حجاج رازی عبرت واخلی چه دا علا دا کور احترام خلق کی دا علا دا کور بیعیزه چه سره نکی که بیعیزه چه کول پا دغس مسخی کیش پر دی دنیا با مسخی اغا دیغی دنیا عذاب خو پریر تا و روز تربتا ربتا چه پیاری که ره دلی داراتلون که ناس خو گردو مرخ پا جین سر نخلاصی چه دا پا دا غرز در اول سی ویده دا خلقو پا زیانوی که برای یو سو پیاری اخوات دا ورده چه دلک چه بزرگ شخصیتو نو نو چه پر سپا با ولا روم بی اپلاده پر تنجیم مچ که برای بی میدان کرتری بی اغا مرواتا مرواتا چه باورالی اغا نائلہ اغا بط چه بیاو بی اغا مچاو احترامونه شروع سو دا احترام از گور خبره دا چشت پاره و شروع سنگ سو روز تا چه دا اسلام جن راغلی د اسلام جن بوتان مات کړل کسر کړل سر ولوس چې دی حج خو کیږي لکه په خوا چې مطلب هغه يهود او نصارا او د مثال په دغه نه د عرب او مشرکانو چې حج کاوه د بیت الله خو یې مسلمانانو هم حج کوي خو په حج کې صفا او مروه ده د مسلمانانو په زړه کې د اسوال ور وګرځي دي چې نو صفا او مروه به مونږ مش څنګه کو دا به چې په حج کې نه وای درج دا به چې عمره کې نه وای درج دا خو هغه بوتان چې پر ولاړو دا خلک د وګو بوتان یاد چې تازه کوي په دا زړه کې د اسوال ور وګرځي دي دا شبهه که دایس په سوال پیدل یست نو مخکې سوال د چا په باره کې پیښ شوی و د کعبې په باره کې د لمانځه په مسله کې چې ولې قبله سو د هغه جواب مفصل کیر سو اوس د کوم سوال جواب ورکړي چې د کعبې سره متعلق صفا او مروه هم ده په دې باره کې مسلمانانو ته اشتباه پیدا سوی و چې دا اوس دا ځای کې چې د عبادت نه وایي دا صفا او مروه ده اووه واره چې ځي و راځي په کښې کې نو که دایس په مضمون ته سي پوهېږي د دغه شبهې د رفع کولو دپاره الله عز وجل د دې دا شبهه رفع کوي چې بالکل د زړه د اخلاص او هرڅه صفا او مروه وه که هغه بوتان اوس مات سوي دي دلته ته کوم د جاهلیت په نیت ورځې ته خو د یو چا یاد تازه کوې نو دا یو رابط دي د ماقبله سره چې هلته خلاصه د خبرې ته سي پوه سواس چې هلته سوال د کعبې په باره کې وي جواب یې په هغه باره کې ورکړي چې دا قبله سوه دلته اشتباه د چا په باره کې ویرېږي د صفا او د مروه د سعی په باره کې چې دا باید نه وای سوی دا خو د جاهلیت د وختو عمل و الله عز وجل جواب دلته وایي د مسلمانانو هغه شبهه رفع کوي چې یا دا کار اوس د شعایرو څخه د اسلام دی بوتان خو اوس مات سوي دي غورځول سوي دي دا یې یو رابط دی دوهم رابط چې دلته زه بیانوم هغه دا دی چې الله عز وجل د صابرینو دپاره چې دی کستی چې په یاد هغه آیت کریمه چې یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة په هغه یو سل در پنځوسم آیات کې چې هلته کومه خبره ذکر سوې وه غالبا دغسې وو یو سل در پنځوسم چې ان الله مع الصابرین الله د صابر دپاره معیت بیان کړي چې ولې زه ملګری پسې دا بل آیات کریمه ته چې راسي چې اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه اولئک هم المهتدون نو یې د ملګري وعده ورکړې وه صبر کوونکي ته بل یې دا ویلي وو چې کوم څوک چې دا صبر کوي دا کسان چې پر دې زما خاص خاص رحمتونه دي ورحمتون او عام رحمت دي دا درې څلورمه دا ویلي چې دا پر هدایت کې د هدایت ګارنټي ده د صابر دپاره چې دی پر هدایت کېږي دغه مخکې خبرې وس چې دا نو بیا نږدې رابطې ده ډېره لېره سره اړه نه لري څنګ پر څنګ د دې دپاره دلیل پیښي چې کومه دی دلیل پیښه که یو ځای داسې سوي دي چې چا دې صبر کړي او الله تعالی دې د هغه سره ښه کړي الله وایي زه د سینه مونه درته پیښوم ګوره دا بل رابط ارتباط شو چې هلته مدعا بیان شو چې د صابر سره الله دا څلور کاره کوي معیه دي ملګری دي مع الصابرین او خاص رحمت پر کوي صلوات نه چې ذکر سوي رحمت پر کوي او هدایت وعده ورکوي چې ته پر هدایت نو کومه دي دلیل دلیل دغه دی چې الله وایي ته ګوره زما په بندګانو کې یو ښځه ده یو کوچنی هلک دی د هاجري او د اسماعیل علیه السلام قصه خو مو په یاد ده چې ابراهیم علیه السلام راوړه په دښت کې کښېښوه دلته چې کښېښوله چې ابراهیم علیه السلام وسلام پر اوښه ځینې سپور شو چې اوښه یې ځینې پونده کړه ښځې پسې وځغستل چې ځغستله نارې چې سړی چېرې ځې په دښتو په چور کې دې پرېښولو دی نه درېږدي مخ یې نه را اړوه اخر دې ورته غږ کړه حاجر رضی الله تعالی عنها برل د الله په امر دی دو سر ورته وښور بره نو الله موږ نه ځای کې الله زموږ ملګری دی بس په دغه دشت کې مسابقه کړی نو دلته راله کښنه یې پرازه کښې شه اوس نو ګوري په دشت کې په چورو په بیا بانګ کې دې خواته دې خواته انسان نشته د خلکو پر چا مول د مرغه بړچ نشته دغسې دشتو چول نو دلته خو بره د لیوانو بېره جلا ده د شرموشانو جلا ده د لوژ او د تنج جلا ده وروسته یو زوی په غاړه کې ولیده چې دا خو اوبه غواړي یو څوک پیدا کول په کار نو دغه د صفا او د مروا غونډیانې خو تاسو ته معلوم دی هغه د زمزم ځای مولیدلی دی دلته بره نو دې غونډۍ ته یې پلا ده وخیژي وګوري چې تا یو څوک په نظر نه سره بره را روانه شي چې د دې خوا خو څوک نه شي معلوم ځي مروا ته د مروا غونډۍ ته پر هغه غونډۍ بیا اخوا ته ګوري په دا مابینس کې چې دا د شلیې چې دا د یوې غونډۍ څه بلې ته راځي هلته اسماعیل علیه السلام دې نعام شي نو دا بره وزغلي چې ابک شي بېرته خپل زوی هم وویني او معلومات هم وکړي نو په دغه ځای کې سعی تسې کړی ده نه دي پر ځای چې راشي هغه زرغونه بله پانې وکړي چې هغه سړی صفا کړي دلته چې راشي بره میدان کې دا میدان خو هغه د دې پېښه ده که یې وزغلي وه بل ځای ته مروا ته هلته به دې وکتل هلته به څوک په سترګه نه شي بیا به دې بلې غونډۍ ته صدا سوشته وه دلته به څوک نه وي بیا به را میدان کړي دې خوا ته به راغی اووه واره په دا مابینس کې ته خو د مور محبت دی نو خو نه صبرېدله چې ګوري یو څوک بلا وویني یو څوک نه شي پیدا اخر چې وکتل چې اخوا ته د پښو سره اوبه خپله رابېږي هغه چې نه ده چې الله ورته پیدا کړي الله په دلیل کې دغه پیش کړي چې دغه ښځې صبر دلته وکړي فقط چې مېړه سر ورته وژغوره چې د الله په ارمې پرېږدي دي ول الله معنه ځای کې الله مې ملګری دی د دې ملګري ته چې اوس وګوري الله څونه ملګري وکړ د مکه چول دښت څنګه بازار څنګه جوړ شو دا د چا نتیجه ده دا دغه دو یو کوچنی دی یوه ښځه د هغو د سفر نتیجه ده او سره کم د عبادت ځای ځینې جوړ شو چې تر ورځې پورې د قیامت یي خلک به حج ته راځي د دوی یاد به تازه کوي کېدای شي په خبره تاسې پوهېږي دا د دوو صابرانو دپاره الله انعام ورکوي صفا او مروه د څه دپاره حج کوي د دغه دپاره چې هر حاجي چې راځي کعبې ته دی به یې پلا راځي چې دا د دغسې خلکو د لاس جوړ وي چې دغسې صابرین وو په دا صفا او مروه باندې دی ځغلي ورازغلي دا کار کوي د څه دپاره چې هغه یاد تازه کړي د هغې چم کوي الله وایي دا دلیل د دغه دی چې ما د دې ښځې و د دې کوچني صبر نه کوي ضایع تر قیامته مې د دوی یاد پرېښاوه او دغسې بدله مې ورته وکړه چې په چول کې مې داسې اوبه ورته راوخوټ کولې د زمزم غې چې خلک یې د خوردې دپاره در چین و د جاپان و تر لندنه دا اوبه چلېږي کافر هم په دې قانې دي چې په ګرده نړۍ کې دغسې اوبه نشته مسلمان هم په دې قانې دي کافر دې د خپلو ماشینانو وباسي هېڅ فلټر نه غواړي چې کوم برکات په کښې کې شته ګرده په کښې کې دي الله وایي دا برکت ته چا دي د صبر دا یې دلیل پر پیش کړي چې هر چا ته وایي چې ته په غم کې صبر وکړه الله وایي دغسې بدله در کوم دغسې ملګري دي کوم لکه دغه نو دا یې دوهم قسم رابط شو پر صبر معنا دلیل شو مخکې د صبر خبرې په زیارت بیان کړي دا یې دلیل دي ترجمې ته اوس راځم ان الصفا بے شک علاوه دغه د صفا غونډي والمروه او د مروا غونډي دا دوی غونډي چې د 33 پکښې کې زین مبارد ته مزاب چیر د ان سعی صفا والمروه دغه سعی د صفا او د مروا چې د من شعائر الله دا د شعائر د نخښو څخه د الله دی دا د الله نخښې معنی د الله د دین نخښې دا څه پر هغه جاهلیت مه توانه وه چې دا سعی د صفا او د مروه موږ باید نه کولی دا خوا کفارو کولی چې هغه اصاف بت بل هغه نایله وه ګوره جواب یې ورلره ورکړي دا شبهه مسلمانه د ذهنه وباسه الله وایي دا اوس زما شعائر دي شعائر جمع د شعیرې ده شعره د یو شي خاص نخښې ته ویل کېږي چې په بل چا کې نه وي یو خاص نخښې ته یې ویل کېږي د مثال په طور یو مریضي ده د اپنډکس دا یو خاصه نخښه لري ډاکتران وایي که دغه وبهله ځغله د ډاکتر د اپنډکس دي په بل مریضي کې بیا دا نقش نشته نو د یو شی چې پر معلومېږي خاصه نقش کېدای شي په مضمون تاسې پوهېږي د الله وایي زما د دین دا د خاصو نقشو څخه دی په اسلام کې ځینې احکام دي هغه ته د شعائرو حکم ورکول کېږي لکه د مسجد مثال په طور محراب دی منبر دی دا شعائر د اسلام دي څوک چې د محراب د منبر سپکاوی کوي د اسلام د شعائرو سپکاوی کوي کفار چې راشي خو ستا محراب او منبر خرابوي منار دی دا رقم دی اسلام د شعائر څخه دی اذان دی د اسلام د شعائر څخه دی د جمعې لمونځ خطبې دی دا د اسلام د شعائر څخه دی الله وایي دغه صفا او مروه دا هم زما د اسلام او د دین د شعائر څخه دی نو صفا او مروه من شعائر الله دا د نقش څخه د دین د الله دی فمن حج البيت فمن پس هغه څوک حج چې دی قصد وکړي البيت د بیت الله شریف حج و قصد ویل کېږي په لغت کې چې دی قصد د بیت الله وکړي چې زم حج کوم او اعتمر او یادی زیارت کی عمره کی عمره په لغت کې زیارت ته ویل کېږي او اعتمر یادی د زیارت نیت وکړي د حج د عمره دا فرق دی حج په ګرده کال کې یو وار کېږي سر و کار حج ندی چې اې څو زم حج وسره وای سي بلاوي ز حج کوم د مثال په تور حج چې دی د کوچنی اختر د میاش څخه ونس د لوی اختر تر لس په دغه اویاش بو کې چې دی حج کول کیږي په ګرد کال کې بل وخت نه کیږي عمره سر و کال کول کیږي نو الله تعالی د هاجر او د اسماعیل علیه السلام د هغه یاد چې دی په حج او ګرد دنیا ته په کال کې یو پلان مونږ ورته چې راسي هغه شي ته نه غره کوم ویلی د اسماعیل علیه السلام چې مونږ کې د هاجر چم وکي چې هغه په بینس کې د صفا او د مروه تل ورتله او د عمره د خاطره چې زیارت دی سر او کلر مؤمن ته اعلان دی چې راسه دا یاد پلان تازه کوونه سه ثواب وګټه نو عمره چې د هغه په اسلام کې د ارکان څخه دي نه چې فرض دی نه حج دی فرض دی کسرې واسپې دا کې خامخا به پلان کې په پنځو بنا کې عمره نه ده داخله حج داخله دی نو نو که څوک حج کوي د بیت الله او یا تمره یا قصد زیارت کوي فلا جناح علیه فلا جناح گنا نست علیه پر د باندې اند د جهته ی طوف طواف کی به ما پر دی دواړو چې پر د صفا او پر مروه طواف کی معنا دا سعی وکي دا گنا نه لري مسلمان د زینا شبهه بس چې دا خو جاهلان وکول او کفار وکول مضمون خو په یاد دی چې د مسلمان هغه شبهه رفع کړه چې دا به نوماتم ګناه لري دا خو کفارو چې کول دلته به تام پراته وه الله وایي وایي وایي فلا جناح علیه فلا جناح ګناه نسته علیه پر دا سړي اند دې چې اته یطوف چې دی طواف کې دا یطوف طواف چې د اشد لري دا چې د تفعل باب دی مخکې تر دې چې هغه تیم په طواف ډول د بښمو دغه مکرې دی یطوف او بر یطوف سکی چې په طواف واښته بښمو دغه مسوله ومن تطوع خيرا فسی الله تعالی که سره قانون جوړی برابر نه یوازې دا چې ته صفا او مروه وکبارنو ثواب لري علاوه ګناه نسته ثواب ګټه یا علاوه زما قانون واوره ومن ارغ سوک تطوع چ پرزا او کی خیرن د خیر کا چې د خیر کار پرزا کی فان الله شاکر علیم فان الله بشک علی عز وجل شاکر الا پاک شکر گزار دی علیم خبردار دی شکر گزار څه معنی تچ پر یو چا باندې انعام وکه اغه سړی کستا د انعام شکر ادا کاونه باید بدلا درکې الله ام شاکر دی الله یو زه شاکر یم ستا یو شکر ما ولا کو ورکسی چې وکم از نرس پر عذاب ته مزمن تیسی په ایږي نو بار مو زه د شکر بدلا ورکوم کی څوک څوک د شاکر سره جمع پدې کی چا ستا عبادت خو کی شکر دی نو الله یو زه شاکر یم د شکر بدلا درکوم موږ یا شاکر الله خپل شکر گزار دی شکر گزاری سره کم کی هغه تا ته چې بدله ساده عمل در کې دغه شکر گزاری دی نو خو دې شکر ادا کینو او علیم سمانه خبردار دی پنیت کې چې په کم نیت کې نو مؤمن ته چې صفا او مروه ته خېجه تاغه د بوتانو پنیت خېجه ها ته پر دغه خاطر په صفا او مروه کې ځغلی چې د بوتانو د جاهیت پر کم کړه دا شعائر الله په دغه نیت ځغلی چې دا د حضرت هاجر رضی الله عنها دی غیا ته ځکه نه راي ماته د نیت معلوم دی چې وکه هیڅ ګناه نه سپدې کینو مضمون ته کې دا اسم متوجه سی وي اس د تطوعات ورته ته متوجه اس و ایدا کار پلان توعن وکي توعن معنا پرزا دا کار کرهن وکي کرهن معنا په زور نو علاوه و من ارغ سوک تطوعت پرزای وکي په خوشحالي وکي خیرن د خیر کار دی چې د خیر کار وکي علاوه پر دې دربار ورک ولا کس د مسخاله زرتین حساب دل تکیږي ګرد بنی وشتای فان الله بشک علا عز وجل شاکر علا عز وجل شکر گزار دی شکر گزار څه معنا ستا د نی کټور اعمال بدلا درکی علیم خبردار په نت باندې دې زنیور کیژنه او نه د چا نت زنیور کیژ چې دای په کم نت کی جاهل ته په دغه نور کی هغه د بوتانو پنیت کوله بر بیا هغه مچوله نو تیم په غنیت کې ته خید اوغه چا پنیت کې چې هغه د توحید اساس ګر سره یې دی چې ابراهیم علی السلام رئیس الموحدین دی زی اسماعیل علی السلام دوغه لنج په سر اعظم محمد علی السلام ته دوغه د خاطر کې نو الله تعالی ته ثواب درکې نو دواره کار اوس ان پر صبر دلیل پیښو چې علاوه دا غدې د هاجر او د اسماعیل خبره دریافت کې چې صبر از ما د پاره په دغه روپ د دشت کې وکی ما داسې بدلا ورک چې تر قیامت به د دینوم خلق یاد دی د دې عمل به کې غدې پیښې به کې چې هغه یاد تازه شي او هم دا خبره وسوله چې دا شبهه چې مسلمان ته ورګرځي چې دا به نو نه باید نه جایزه کې چې په دین کې نو دا خو د کفارو عمل دی برتي کو علاوه دا د کفارو نه دی دا خو زما شعيره ده زما د جن نقش ده صفنه ته خبرې ته زما د پاره کې ګناه نه لري هیڅ کوي دا صفه او مروه که دایس په مضمون په دې لاس دا حج احکام په نبره د فقه کار دي شنو حج شری څنګه کیږي عمره شنو څنګه کیږي خو فقط تل ته دا خبره د قران پر ترجمه را روان پسې راځو د بل آیت کریمت ان الذين يكتمون ما انزلنا د جرابت ما قبل سنه سدي د جرابت دا دي چې مخکې چې د پیغمبر علی صلاتو و سلام په باریک چې هغه د کعبه خبره روانه و الته چې د دې عناد الله عز وجل بیانوي چې دا یهود دغون عنادګر دي ولستا د قبلې متابعت په ژوند ولا کوي کې په یو سل پنځه څلوېښتم آیات کې په بل آیات کې بیا و چې یو سل شپږ څلوېښتم باره ویل ول دی تا ان پیژستا متابعت ولا کوي کې دسې ذکر سي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم دی دا پیغمبر دغه پیژنې لکه خپل زامن وان فريقا منهم لا يكتمون الحق یو فريق په دې کې دا رقم د حق پټي هغه خبره چې د بناچ کې څه د ځنه مباسي الله پاکي هغه حق پټي هغه الله پاکي وای زما ير نه دي د انجام زه درته شایم د پیغمبر حقانيت او د جن حقانيت او د کعبه د صفه او د مواد هغه د چ بیان سو او غسړی چې مخ کې تر سو دي چې دا کتمان د حق کې پټول د حق کې د هغه انجام الله بیانې دا هغه د فار وعید ذکر کوي ان الذين بشكنوا هغه کسان یکتمونه چې دی پټي ختم کی چش پټي ما هغه خبر انزل نه چې موږ نازل کړی ده هغه خبر چې هغه نو چش د چتش نازل کړی ده الله پاک ته موږ وای الله راشي من البینات چې هغه عبارت دی دلائل څخه ښکارا ښکارا دلائل تورات پر ډک دی انجیل پر ډک دی دام الله ما نازل کړی چې ښکارا ښکارا دلائل دی پر دې خبره باندې چې دغه اخیر زمان نبی چې دی دغه بیا کعبه قبله بی مخبور ګرځي دغه صفه او مروه بکی او دغه سی بده اس او صافي هغه درنګ او صافي دا ګرد علاوه ښکارش کړه د لایل والهدا دا هدایت چې ارڅو کې وګړي لار په پیدا کې چې دغه نبی پیژنې دا خو هغه نبی دی په خدای من ګرځي پر هغه سر بیره دا ولاړی خپل کلام ورته نیسه ظالم هغه ځاینه بدلی پټي نو د دې به څه سزا یې سزا ته بار هغه ورونه سي ان الذين بشک هغه کسه یکتمون چې پټي ما هغه خبري انزلنا چې موږ نازل کړي دی په کتاب کې تورات او انجیل کې چې هغه نو کوم خبرې من البینات چې هغه عبارت د ښکارا ښکارا د لایل څخه والهدا د هدایت څخه چې خلق لار په پیدا کې دی پټي او څو وخت پټي من بعد ما بیناه للناس من بعد ورس ما تر هغه بیان چې موږ بیان کړی دی هو د هغه للناس خلق ولر په کتاب په کتاب کې الله په تورات کې په سوو زرو خلق ویل دی دا ځای ابا ګورو د سرګو چر سوي دي وس چې نبی عليه السلام مبعوث ملا صبر ولا لري لاس پر نس وس نو پټي د دې ملایان خدا کتمانه کاوه نو الله پاک چې دا ارمان کده خبره خلق نه ته خبر ته پټ کړی خو نه لا ارزر نو ده او دا چې خلق ګرد او ری دغه د چې دا غسه صفات د محمد عليه السلام په تورات کې لیدل او چې پټین نو دا به څنګه کیږي من بعد ما ورسه تر هغه بیان چې موږ ش بیان کړی وو د هغه الناس خلق لره په کتاب په کتاب د کتابه زمرات تورات او انجیل نو دا کسان چې دا کتمان کوي پټول کوي ولایک دا کسان چې یلعنو لعنت وای هم پر دی الله الله پاک نو الله پر دی لعنت وای دا الله لعنت څه معنا یعنی الله د خپل رحمت څخه دا سړی لري کوي الله زما د رحمت څخه دی دا ولا کسي دا الله رحمت جنت دی نو یلعنو لعنت وای هم پر دی الله الله الله معنا دی د رحمت لري کوي پس ویلعنو لعنت وای هم پر دی اللاعنون په دنیا کې نور لعنت کوون کوم پر دې لعنت وایي هر انسان چې د عقل خاوند دی بار بدا يهودي ته چې تو در باندې لعنت کوي تورات د نبی علی السلام په صفاتو ډک دي د ګرد احکام په کې د خواص ذکر سي او خلګو ګرد اوریدل ته وس برا ولاړی بیا په ټي نو خبره خلګو ته اج دوغه مخ مخ انکار ته لیدلې نه یې څوک برا وي سرګي دا ډو کې چې تو در باندې لعنت سونه به شرې مې سونه سپنسترګه لاعنون دې ته جامع کړ چې واځي علاوه زه لعنت نه پر وایم چ پر دنیا یو سړی د عقل دی چې د لعنت استعداد لري چې پر یو هغه به پر وای پر دای خو باندې چې باندې لعنت کیسی دوغه نه حسد بغز تا لري ستا په کتاب کې صفات ذکر شوی پر منکر یو یانست پکښه هغه تور ورشتان چې تاسو ورشتان هغه تور سترګې دی الله پاک وای دی وای یاس سترګې تکښې دی درکه الله پاک وای در معنی قت دی تو یا هغه جوګ نه رئیس سړی دی درکه د دې قسمت څخه شیان نو ویلعنوا لعنت وای هم پر دی اللاعنون نور لعنت کوونکی دلته یو خبره ست ده چې الله پاک پر دې لعنت وایي ځینې کسان چې دی برای نه خلا را باندې بند اسمر غلطی خو مې کړی په تورات کې مې د پیغمبر صفاتونو پټ کړی و الله لعنت را باندې وایي نو لکه زما د پاره د قیامت لار بیان است الله لار وکلاسي وایا که راځي جوړ کړي د جوړې د پاره د الله دروازه خلاصه د الله رحمت ګوري تیس ارزای چې ار ګناکار سوی دی حتا کوپر کړ دی مگر کاپر ته مالا وای اوس پر دې دنیا ته ته دروازه خلاص د کرا زی راست استثناء کی څنګه وای الا الذين مگر نه هغه کسان تابو چې دی رجوع کی د خپل کار کوپر پریږ دی کلمه وای و اصلحو او دی اصلاح وکي د هغه خرابي چې پیش کړی دی د توبې شرطو ته برا ګوري د توبه مخته نه ده ګور الا الذين مگر نه هغه کسان پر دې لعنت نسته د الله تا تابو معنا د توب رجوع ته ویل کېږي چې دی د خپل کفر راوګرځي رجوع وکړي جن ته راسي یوازې په رجوع نه خلاصېږي بل څه کار وکړي و اصلحو او دی اصلاح د هغه خرابۍ وکړي خرابۍ خو د خپلو تکرارو څونه پیشه کړې ده د خدای مخلوق د جن اړولي چې دا پلانې دي دلته داسې پتونه نشته الله وایي بیرته به راځي پر هغو خلکو به ګرځي اصلاح به کوي چې ما چې ویل هغه خبرې درواغ وي هغه درواغ وي چې ما ویل حق خبرې دغه دي اصلاح یې دغه ده وبینوا پسې ګوره وایي بیان پسې وکړي نو دا هر څوک چې دی توبه یې وایي باید د ده عمل مطابق توبه یې د عمل مطابق دا قانون زده کړي که چې پټه ګناه کړې وه هیڅوک نه و در خبر توبه هم پټه غواړي بس تو الله پټه جوړه سره کی چاته ما چې ما دا ګناه کړی ده بس الله پاک ته سره پوهېږي توبه یې هم پټه ده او که چې ګناه یې برملا وي د خدای مخلوق ته خبر کړی وو توبه به هم برملا کاږي ګور د توبه اعلان کړي چې زما د خوا بیا بیا غم اوسي که ما دا غلطي بیا وکړي بیا راسي دغه دي توبه هم برملا غواړي ګوره دا یهودو خو دا جنایت برملا کړي خو د خدای مخلوق یې خطا ایستي نو الله وایي ته چې خلاصېږه د دا لعنته څخه یو خو به د خپل جن رجوع کوي راځي به اسلام ته بل به اصلاح کړي چې کومې غلطۍ او خرابۍ دې پیش کړي هغه خلکو باندې به بېرته ګرځي و بینو بیان به کوي سم دم چې په تورات کې کومې نقشه د پیغمبر علیه السلام د پټ کړي هغه به بیانوي چې دغه نقشه ده دغه ده دغه ده چې ګرده په پیغمبر کې موجود دي بارونه ته خلاص یې څنګه خلاص په اولئک دا کسان اتوبو علاوه زرو جو کوم علیهم پر دې باندې په رحمت سره دې جو رجوع د خپل جنرالي کې اسلام ته جراسي دا شرطونه دې پر ځای کړي علاوه نو زه څه چم کوم اتوب زرو جو کوم پر دې زنو څنګه رجوع پر کوم معنا په مهربانی او په رحمت چې د مخه په مجرمینو کې لیکلې وو اوس به بیرته نوم میټاو څخه خراب شي د مجرمینو څخه په نکانو کې به ولیکل شي فولایک دغه کسان اتوبو زه رجوع کوم په رحمت په مهربانی علیهم پر دوی باندې نو دا یوازې الله پاک پر دوی کې الله وایي ازما عادت دغه دی و انا زه التواب زه ډېر توبه قبلوونکی یم عادت مې دغه دی بس چې مجرم ماز لاس راته داشه یعنې کې زارې راته وکړي مګر و په اخلاص نو یو خو زموږ ټګي وټګمارۍ دي هغه نه چې الله وایي دی ما ته رجوع وکړي ولاکه دغه یو لاړ شي الله وایي زما عادت دغه رقم جوړي تواب ډېر توبه قبلوونکی د مبالغې څخه سو انا زه چې یم التواب بېخي توبه قبلوونکی بېخي رجوع کوونکی یم پر خلکو باندې په چا سره په عفو سره الرحیم مهربان یم الله وایي زه رحمتونه کوم پر خلکو باندې نو یوازې ده ته لار نه کړه خلاصه ده په پای کې قانون چې بیان کړي چې انا التواب الرحیم ټولو ګناهکارانو چې لار خلاصه کړه چې هر څوک جوړه کولی شي دیس به نه وایي چې مثلا د پښتنو متل کې چې زما حساب اوس تر سل تېر دی په ما کار مدې نه ځینې ګناهکاران چې الله پاکې د نیکۍ نصیب نه یې کړي نه پاس پر وکاږي حق لارې کې راولې دی په جواب کې د هغه درته وایي بره وایي زما حساب تر سل تېر دی په ما کار مدې مانا چې کوم یې هغه کوم ولې چې کوي خو الله تواب نوم ځان ته غوره کوي تواب معنا بېخي ډېر توبه قبلوونکي چې هر مجرم راځي د الله دروازه خلاصه ده مګر په اخلاص او رحمت کوونکی م یوازې دا نه معنا چې زه تواب یم عفو کوم چې عفو مې درته وکړه رحمتونه بشي در رحمتونه معنا تر هغه زیات انعامونه نو نو په دې کې چې د اوغه یهودو لارې الله پاک داسې سخته ګناه عذاب ورته بیان کړي ګناه ورته بیان کړي چې تا ګناه دوغه نه چې پر تا د دنیا ګرد لعنت کوونکي لعنت وایي دوغه نه غټ خیرات کړي دي کتمان د حق دي کړي دي حق خبرې دي پټ کړي دي مګر که جوړه کړي د جوړ لار ده د عرب څخه دا غسر بیرته راځي الله عز وجل به دیغه خبرې تر اگرځي چې کله کس ما سره جوړه نکي توبه نه کوي پر هغه پښتانه وایي پلان یې پر هغه خپل خرس پور دي معنا هغه کتمان د حق کوي وسیمه غیر خبره تم لا تړلې نو الا وای بیا ان وا ور دا هغه عذاب به ان الذين بشك هغه کسان کفرو چې دی کافران سی وی دي کوپر کړی دي او توبه نه کوي څه چم کوي و ما تو او دی مړه سی وی دي په داس حال کې هم چې دی کفار کفار توبه نه کوي پر کوپر دغه نه چنګ ولاړ یې نه ځني او چې مرګ ورته راالي ان کافر پر کوپر مرسته دغه سره بیا جوړه کیږي الله یې جوړي دروازه بندي وای تر مرګ ورسته بیا جوړه نست جوړه کده الله سره څوک یې جوړه کده الله سره څوک یې د دې کیږي وای یو ملنګ په خوابه تک څوک یې ګرځي دی بار بدلته به ناری او هلی چې د خدای سره جوړ وو کی هي د خدای سره جوړ وو کی الله جوړ کی او الله جوړ کی بره فاجر کی چا ودی به الته ګرځي ولل ته چشکه برال پر دغه بیا په دغه ځاړم وس دی جوړ کی الله نه وس دی جوړ کی زاری کی الله ته په قبر کې نو براله وای وس ته بیا کاجه په قبر کې ته بخیش ته بخ پره دنیا خطر دلته چې الله جوړ کی اعلانونه کی بندایان کی شاوتونه چې په مخې موږ اخس کی ګناي ورات سکیر دلته د الله له خوا څخه چې دی د جوړ د پاره کوشش دی چې جوړ وکي د ګناو سره ورځي د شیطان لار الا کی بندان دي چې تورته نو چې مړ شي ورسته چې بیا ته مرکه کوي چې ما وبخشه هغه نه بیا بل مسله د کفر کوپر مرسوي خو نه قبلې زمرکه کفر کوپر نو مرسوي نو بیا شفاعت کول کیږي چې الله اجازه وکي نو خو بیا بل خبره نو دلته دا هغه چا ده چې دې خپل خبره ټینګ ولاړ دي کتمان د حق حق نه بیان الله توبه نه کاږي دا هغه د پاره کوم سزا ده ان الذين بشكاغه کسان کفر اوچ دي کافران سوي و ماتو او دي مرسي او په دس حال کې چې هم دي کفار کافران توبه یې نسب نصیب اولئک دا کسان شنو بیاجه علیهم پر دی لعنت الله لعنت الله عز وجل الا از ما لعنت خدا او سر از ما در رحمت تک ولا در رحمت میجری والملائکه یا لعنت ملائکه دی پاغه مخ کی آیات کلام ملائکه نو ور سر فقط لعنون فنا مسر ذکر اصل کی ملائکه یا کی ملائکه لعنت کروای والناس او دخل کو دی خلق هم لعنت کروای اجمعین دا تاکید سو ټوله علاوه زو ملکی و د مؤمنان ګرد لعنت کروای الله چې لعنت کروای سمانه د خپل رحمت یې لري کی مگر ملک او خلق به څنګه لعنت کروای هغه خدای پاک نور ته باقی خدای پاک نور ته باقی دوزخ ځای کې دوزخ په دد کې هغه به دغه دعای ورته کینو اشنه چې دا د مرګ ورسته ان دې د لعنت مستحق سو الله ته یو څه سایز تک نشته مضمون ته کداش ته سمته وجهسته ار آیات را بته بل سره دی خبر په مضمون کې زه درته وایم وس الله عز وجل دغه تاکید ورته کوي چې دا لعنت پر د بارا ته فلی خالدین فیها خالدین دی به همیشه ای په دغه لعنت کې نوش دی په کفر مرس توبه نه سو په نصیب ا کته واشه دا په لعنت کې همیشه په دوزخ کې خدوزخ لعنت دې رحمت څخه لري سو او ام الته بسړی او سایت یو ځای غلی شي لکه دې درخت به غلطه سړی و درېږي غي ځان پنا کیو پانته و درېږي هلا لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف نصف كركيجه عنهم ذي سخاء العذاب وعذاب عذاب نذ نصف كركيجه ذي وسايي بيداكي شوي مات بنزم انت ذي مثال بتور وسايرك ولا هم ينظرون ولا هم نوديت ينظرون مهلت الكوالكيج مهلت دادي نيلك اسري چاتو يورج تاتا وقت مهلت دي فقالت بدوجخ كي سدي يورج مهلت نسي اخستا يلا غنتاي نسي اخستا چالا فق يغوري د عذاب سما استك مهلت را لراك دا مهلت نور کول کیش او بل دا مهلت نور کول کیږي چې په ورځ قیامت پر د پیسله د دوزخ وروته چې ته دوزخی دی برای ما یو کار پرې دی به مور سور راځي خو هغه سم ورچه ما ته څه مهلت راک علاوه په ابتدا کې مهلت نسته چې ور داخل سه الت مهلت نسته په دواره صورت پیستا بالا کار خلاص دی ترجمه ته متوجه است خالدین دی به همیشه پیه په چا کې په دوزخ کې دوزخ سمرات معنی هغه لعنت کې به همیشه پاري كتب وسايب يوم لا يخفف نصب كركير مجهول سغاد نصب كركير عنهم دديت سخ العذاب وعذاب ولا هم او نديت ينظرون دديت انتظار نكول كير دام مجهول سغاس وديت مهلت نور كول كير فسع الله عز وجل اخر خبير تلاجي شد نجات لا ربرت تشير ده والهكم اله واحد نوك نجات في ذاك راس ده لا وتربت فركو برزان ممركوا توحيد غارك والهكم معبود ساسجدي إله معبودي واحد يو دغ يو إله سستفار معبودي باس نور شان عبادت بريجدوي دغ أصلي خبرت لا إله إلا هو لا نست إله لا يقضى عبادت إلا هو مقرن يو دغ الله الرحمن الرحيم شدي رحمن الرحيم دي رحمن الرحيم رحمن معنا پدې دنیا کې رحمت کوونکی پر مسلمان او پر کافر رحیم رحمت کوونکی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر پر کافر نه دغه رحمن او رحیم ستاسو معبود دی بل ځای عبادت مکه بل ځای فناګا ولا کپی دا کې کده لعنت اوس ځان خلاصې راځي بدلت اصلي خبره ده نو دا مدعا د وحدانیت او د رسالت دا چې ډیر مزامین بیان شي بیان شي الله پاک درته دا مدعا بیا راپورته کوي چې خبره ده غته دلته راځي نو دا غته توحید لمن چې سړی څنګه کې روح البيان ده غرا وړي دي بيان ده يو قصار وړي ده برا و يو دونه فار و يو كافر و يو مسلمان دا مسلمان په خپل توحيد نه زيادي دا كافر خو چو دوغه خو نه خپل بوتان دي دوغه عبادت کوي په زور او په کرلو دي په مليونو دي نو دي دوار شکار کا و درياب کې نو تور به ورغرزه و يو په خپل د بت نوم يادا و دا بل چې ورغرزه و چې بسم الله الرحمن الرحيم مسلمان چې په تور راکاش کې چرو به کړی شي بنو پکشي دون بسم الله یو عرب لا به تور غرزه کپل چې بورو غرزه او تور به ډکره وکړي دا بل بل نه دا کار دی ته نو مکه ساجن حق وخت بسم الله دي سوار دي پرونی زما د مخه غرزه او تور تشرا کاج وای د ما شام پاتې را نجیس ولا برا چې مسلمان تور ورو غرزه دا خوای و نه ما غیره او هغه چې مده تور سره ټک کاش پرمزه کوم چې هغه برته سره دای سپاواس بیا پرته بو بزنی نه نوتی بر دقیق تور سره و پیچی پرو را وخت یا بل بر خپل پلان د فشاک جوال ډکې دوه ما نو کمه ملک خدا هر انسان د پر اعلی ملک موکل کیږي د مفوز کیږي نو دا چې ما شام د خپل وظیفه چا واخستله دی هغه ډیره پریشان او خپل ځړکی هغه د هغه پیغورونه ام خو هغه ملک باندې بد لګېدل چې هغه دی که د سر رحمان و رحیم دونه کومکي خو ستا جوار به اوس د مایانو ډک وی زما بچ دونه کومک راکوي. وایي نو چې اسمانو ته دی ورلی الله عز وجل بار دته دا ملک ته وویل چې ته په دې پریشانی مه کوه. ی پلای د مؤمن مقام ورښکاره کوي ویل د ده مقام دغه دی د توحید ګټه دغه ده چې دغه مقام د ده په نصیب کېږي هغه تاوان د دې په مقابله کې ولاکه دغه رقم معلومېږي لکه د مثال په طور د ستنې سپم دغونه که دا تاوان نه معلوم کېږي. د مقام د ده قصر ته وګوره چې د توحید غوره کړی دی او د صبر انجام د صبر انجام خامخا دا نه منه چې پر دې دنیا به شي آخرت کې خو د یقین د شکه وتلی شي. بیا د هغه کاپر ځای وښکاره کوي بهرل هغه جوال چې ده ډک وړی دي چې سل جوالونه ډک یوی سي ځای د هغه په دوژخ کې دی هغه جوالونه درته ګټه کوي د دغه ځای څه خلاصولی سي دا ځای ته څوک ځان ټینګولی سي. نو دا مې درجې درته وویله چې د صبر کوچې وایي درنې دي پښتانه یې خلاص دغسې وایي آیاتو مضمون خو ډېر دی په دغه خو نو پوهېږلی چې د صبر کوټې درنې دي بس حاجر و اسماعیل علیه السلام در په یاد کړي چې دوی صبر وکړي دلته الله یې تر ننه یاد کړه ما او تا تازه کړی دی ورځو دلته نو څه کار دی چې پر دغه ځای ځغله پر دې ځای مه ځغله په دا ځغاست کې اوس څه شی دی خو فقط د یاد تازه کوي چې دا د الله یو صابر بنده چې سوی دی هغه هم زنانه ده هغه هم زنانه ده د هغې یاد تازه کوي. شیطانان ورولي نه هلته شیطان ولاړ دی خو اڅلی دی فقط هغه پیشه کوي چې اسماعیل علیه السلام ته چې به شیطان وسوسې ورچولی چې د بابا سره مه ځه ته به په شګو ویشتې چې ایسته څه ځه ته د ده یاد تازه کوي خو دا صابر بنده دی. نو د صابرینو برخې درنې دي کوټې یې درنې دي الله عز وجل دې موږ په صابرینو کې حساب الله دې پر عبادت باندې صبر راکړي د اخرو زمانې د فتنو څخه مجاله وسه. واخر دعوانا الحمدلله.